Thank you. Jesus Kristus, vår frelser. Du ser oss når vi er i nød og fare. Vi ber deg, hjelp oss når livet trues, så vi kan stole på din makt. Du som er din far og den hellige ånd, lever og råder. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen. ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Slik viser også David et menneske salig når Gud regner dem som rettferdig uten at det har gjerninger. Salig de som har lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig de mennesker som Herren ikke tilgjengelig sin synd. Slik lyder Herrens ord. Det er vi utrolig glad for, ikke minst fordi det har meldt seg et til mennesker som trenger det? Eller det hjelp vi egentlig Kanskje må vi tenke at hvis vi virkelig skal svare på Jesu kall til hver og en av oss, og til oss som fellesskap, om det å vise dem hjertelighet til verden som trenger det, ja, så må vi våge først og fremst å sette oss selv i kontakt med diakoniens egentlige hjerte. Det som kanskje kan skille diakoni fra for eksempel hjelpearbeid eller helsearbeid. For diakoni handler ikke bare om å gjøre gode gjerninger overfor mine medmennesker. Men det handler vel så mye om hvordan jeg forstår meg selv i relasjon til de som jeg til enhver tid har foran meg. Og kanskje ikke minst også til Gud. Hvem jeg i møte med min neste? Og hvem jeg Hva sikter jeg til da? Jo, med det som mener diakonien starter i dagens tekster, i dagens evangelie. Nemlig i denne vissheten som Paulus snakker om, at vi alle i samme båt. At vi alle har mottatt livet og de ressursene som vi måtte besitte som en gave. Vi kommer alle til kort. Vi trenger alle den samme tilgivelsen. Den samme nåden, ja, Kristi rettferdighet. Og at dette helt uavhengig av hvor mye penger vi måtte ha i lovbøkene våre, eller vår sosiale status for øvrig. Og i denne vissheten ligger det et vi, ikke et oss og et dem. Vi som kan hjelpe. Og det er når vi glemmer dette, at diakoni slutter å være diakoni og blir noe helt annet. Vi kan jo bare kjenne etter hver en av oss. Det er ikke noe godt å være offer for et annet menneskes forsøk på å rettferdiggjøre seg selv. Vi må altså våge å komme i kontakt med vår egen sårbarhet. Og selv legge oss ned på denne våren, når vi trenger å bli våret. At vi lar andre, kanskje usannsynlig hjelpe oss. Og at vi lever på en sånn måte at vi selv tar imot Guds tilgivende kjærlighet som ønsker å bære oss. Slik at denne lamme mannen tillot sine venner å bære ham framfor Jesus, og lot Jesus helbrede ham, psykisk og åndelig, så vel som fysisk. For hans fysiske sykdom, den var usynlig, både for Jesus og for alle som var til stede denne dagen. Men Jesus så også lenger. Han så til syndene i denne mannens liv. Han så til de sårene som han var på, han måtte løfte seg opp som et helt menneske. Og jeg tenker også at det var ikke så andre få behov Jesus så den dagen. Også hos disse fire kameratene som laget et hull i taket og senket ham ned, og alle andre som har vært samlet den dagen, som bar på ting som kanskje ingen så. Jesus så Skal vi få lov til å følge i disse fotspor, i disse perlige gjerningene som Gud har lagt frem for oss? Elske den kjærligheten som Jesus gir til oss? Men så må vi starte der, med vår egen, så vel som andres, menneskelighet. Og det fantastiske med det, når vi gjør det, at vi raskt opplever at vi ikke alene. Vet du om du visste det, men ordet generøsitet, det har samme ord som ordet generasjon. Det betyr det samme eller det alle sammen. Så sann barmhjertighet, det å gjenkjenne at du og jeg, vi samme slekt. Den samme arbeidsfronten bor i oss begge, den sliter i oss begge. Vi kjemper den samme kampen, synlig og usynlig, mot kjøre selvbildet, vår egen egoisme, behov for anerkjennelse, frykten for å gjøre feil, frykt for fremtiden, og kanskje dypest sett, frykt for død og livets endelighet. Det ut fra denne anerkjennelsen at sann barmhjertighet og diakoni vokser frem. For avstanden forsvinner mellom oss. Vi blir like, vi blir søsken, og vi kan si til hverandre, la meg hjelpe og gi deg av det som jeg har fått, og som også tilhører deg. Og da begynner det å bli spennende, for som søsken så deler vi ikke bare menneskehetens sårbarhet og utilstrekkelighet. Vi deler også samme far, og vi deler samme hjem. Og det det samme hjemme som også Abraham ble invitert inn i, og så veldig mange etter ham, som også skal komme andre mennesker og bli invitert inn i. Og her er det plass, ikke bare til noen utvalgte få, men det er plass til alle som ønsker å bosette seg der. Til Jesus også sier, i min fars hus er det mange. Så når vi bedriver diakoni som kirke eller som enkelt mennesker, så velger vi selv å bli værende hjemme i dette huset, og så inviterer vi andre til å bli boende der. Ikke som sånne benådigede gjester som er der for vårt tid, men som kommer som fullverdige familiemedlemmer som bor der på samme vilkår som oss selv, som tilgitte, rettferdighet og elskede sønner og døtre. Og i dette huset, og i denne familien, så finner vi også han som er diakoniens ansikt og vår bror, Jesus Kristus. Som kroneksempelet på en som selv ikke bare hjalp andre, men som i kjærlighet satte seg selv i en posisjon hvor han ble mest sårbare av alle. Hvor han trengte kanskje den største barmhjertighetsgjerningen som et menneske kan gi til et annet. Nemlig det å bli båret og lagt i grav. Men i dette mørket og i denne graven så blir han berørt av Faderens oppstandelseskraft som første av mange for at vi, sammen med vår neste, skulle kunne følge ham ut av mørket og inn i lyset. Helt til slutt. Evnen til å vise kjærlighet og til å løfte andre er ikke avhengig av vår sosiale status eller våre ressurser. Men det avhenger av i hvilken grad vi våger å vise vår egen sårbarhet overfor Gud og overfor andre og oppdage at vi er elsket likevel. Slik en klok mann en gang skal ha sagt, den som er tilgitt mye, elsker mye. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Vi skal be sammen. Dagens menighetsbønn står i programmet deres. Det vil være en vekselsbønn. Så la oss vende oss til Gud i takk. Om våre munner var så fulle av sang som havet, og våre tunger av gledesrop som bølgenes brus, og våre lepper hadde lovsang som fylte hele himmelen. Om våre øyne skinte som solen om morgenen, og våre hender svette seg ut som øvinger i luften, og våre føtter var så raske som biljorten. I hungerstider gav du oss mat, i gode tider gav du oss styrke. Fra vold fridde du oss ut, og fra plager reddet du oss. Du tar imot våre bønner og våre liv. Gud, vi ber. Thank you.

har gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Måtte han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige. Guds fred være med oss alle. Og la oss takke og be. Vi takker deg, Himmelens Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du med disse gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For din Sønns, Jesu Kristi,